جلیل تبری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح سے دوسرے حضرات نے اور دیگر صحابہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے اور اسی طرح ابن جریر نے انس سے بھی روایت کیا اور انس کی روایت موقوفاً بھی منقول ہے اور مرفوعاً بھی. لیکن امام نووی نے اس تفسیر پر اعتراض کیا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ انس کی جو روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً منقول ہے وہ تو اس کی دلیل ہوگی. امام نووی نے اس کا جواب دیا کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہے جو ضعیف ہے, لہذا انس کی روایت تخصیص کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اجمعین اپنے عموم کی وجہ سے مسلم و کافر سب کو شامل ہے اور کافر کا مکلف اور مخاطب ہونا متفق علیہ ہے, لہذا آیت شریفہ کو امر متفق علیہ پر محمول کرنا چاہیے. مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ جن حضرات نے یہاں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں عمل کی تفسیر قول لا الہ الا اللہ سے کی, اس کا منشا یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی آیات سب کافی ہی سے تعلق رکھتی ہیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا من زہرۃ الحیاۃ الدنیا سے پڑھنا شروع کرو اور اس آیت کے ما بعد ولقد نعلم انک فی صدرک بما یقولون تک پڑھ جاؤ سب کا تعلق کفار ہی سے. تو چونکہ یہ آیات کفار کے متعلق وارد تھی اور کفار سے اولاً توحید کا مطالبہ ہوتا ہے, اس لیے اس آیت شریفہ کی تفسیر ابن عمر انس اور مجاہد وغیرہ نے جبکہ تو ما کانوا یعملون کی تفسیر قول لا الہ الا اللہ سے کی ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. بلا دلیل ہے, اور میں کہتا ہوں مفسرین کے دو طرز ہیں, بغوی وغیرہ نے تو آیت کو پیرامون پر چھوڑ دیا, کوئی قید ہی نہیں لگائی, اور اکثر حضرات نے تفسیر عام کی, جیسے ابن جریر واحدی ابن جوزی حضرات نے اس کی تفسیر رات سے ابن کثیر نے آمال صالحہ سے کی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت سامنے میں تو عمل کی تفسیر توحید سے ان علماء کے اتباع میں کی ہے جنہوں نے بنا کنتم تعملون بنا اما کانوا یعملون کی تفسیر ان قول لا الہ الا اللہ کی, اور باقی جو دونوں آیتیں ہیں اندازہ یہ ہے کہ بخاری نے وہاں عمل سے ایمان استدلالی طور پر مراد لیا ہے, اس لیے کہ جو قیامت میں اسی کے متعلق سوال ہوگا یعنی ایمان کے متعلق, تو وہی جنت کے دخول کا سبب اصلی ہوگا جو پہلی آیت سے سمجھ میں آتا ہے, اور اسی کی ترغیب مقصود ہوگی جو آخری آیت سے مفہوم ہوتا ہے. لیکن یہ استدلال ضعیف ہے, اس لیے کہ حضرات سلف نے آیت ثانیہ میں عمل کی تفسیر جو ایمان سے کی ہے اس کی وجہ پہلے آ چکی ہے. باقی ان دونوں آیتوں کو کے الفاظ عام ہیں, اس لیے ان کو اس کے عموم پر رکھنا چاہیے, اور بخاری کو آیت ثانیہ پر اکتفا کر لینا چاہیے تھا. البتہ اگر تینوں آیتوں کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو عمل کے عموم میں ایمان بھی داخل ہو کر مقصد ثابت ہو جائے گا, اور یہاں تک تو ترجمے کی وضاحت کے سلسلے میں وہ تقریر ہوئی جو اپنی سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد بعض علماء کے بعض اقوال کی طرف مجمالی طور پر اشارہ کیا جاتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمے میں عمل سے تصدیق مراد ہے, اور مصنف نے اس ترجمے کے ذریعے سلف پر کہ قول ایمان و قول و عمل پر سے ایک اشکال کو دور کیا, اور وہ اشکال یہ ہے کہ ان کا یہ قول بداحت کے خلاف ہے. دنیا جانتی ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, پھر انہوں نے ایمان کی تفسیر قول و عمل کیسے کر دی؟ بخاری جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے عمل سے عمل قلبی یعنی تصدیق مراد لیا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت نمبر دو میں عمل کی تفسیر قول لا الہ الا اللہ وارد ہوئی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ سلف ہی کے قول میں آگے ایک اضافہ بھی ہے, یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ, اس معلوم ہوتا ہے انہوں نے عمل سے وہی مراد لیا ہے جو لفظ عمل بول کر الاطلاق سمجھ میں آتا ہے, تصدیق مراد نہیں لی ہے. اور لفظ عمل سلف کی زبان میں جب ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو طاعت القلب طاعت جوارح سب کچھ شامل ہوتا ہے, نیت تک یہ غرض جو بیان کی گئی ہے اس پر یہ ترجمہ ضمنی ہو جائے گا، گویا کتاب الایمان میں یہ ترجمہ ایک اشکال دور کرنے کے لیے لایا گیا، حالانکہ ترجمے کی غرض وہ ہونی چاہیے جو کتاب الایمان سے بالاصالت تعلق رکھتی ہے۔ نیز اگر سلف کے قول سے اعتراض ہی دور کرنا ہوتا تو امام بخاری کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہ ترجمہ پہلے ترجمے کے بعد لے آتے، جہاں سلف کا قول الایمان قولوں و فعل آیا ہے۔ نمبر دو، علامہ انور شاہ کشمیری کہتی ہیں بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ایمان عمل قلب کا نام ہے، علم و معرفت مجردہ العمل کا نام ہے۔ علامہ سندھی کہتے ہیں بخاری نے عمل سے اعمال جوارح کو مراد لیا ہے، اور اس کے ذریعے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں جو جگہ جگہ اعمال کو ایمان پر عطف کیا گیا اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عطف الغیر علی الغیر نہیں ہے بلکہ عطف الخاص علی العام ہے۔ اور شراح کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ لفظ عمل اپنی عموم کی وجہ سے عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح تینوں کو شامل ہے، اور مجموعہ دعویٰ کو مصنف مجموعہ محفل باب سے ثابت فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان سارے اقوال پر یہ اشکال پڑتا ہے کہ اگر امام بخاری نے ان میں سے کسی کو مراد لیا ہوتا تو ان کو حضرات سلف سے عمل کی تفسیر قول لا الہ الا اللہ نقل کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی۔ وبل اسناد متصل فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا احمد بن یونس بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن مسعود قال حدثنا ابن شہاب بن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل الافضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ سئل ای العمل الافضل، یہ سوال کرنے والے ابو ذر غفاری ہیں۔ فقال ایمان باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الاعمال کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے اس کے جواب میں ایمان باللہ کو ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا ایمان باللہ عمل ہے، اور ایمان اقرار اور تصدیق کے حد میں جب ہی عمل بنے گا جب اس کی نیت ہو، اگر نیت نہ ہو تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فإن الاعمال بالنیات۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا دوسرے نمبر پر کیا، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا۔ جہاد کے معنی مشقت اور کوشش خرچ کرنے کے آتے ہیں، اور عرف میں قتال فی سبیل اللہ پر بولا جاتا ہے۔ لفظ فی سبیل اللہ کے دو اطلاق، اطلاق خاص اطلاق عام۔ علل اطلاق خاص میں یہ لفظ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اطلاق عام میں ہر عمل خیر پر بولتے ہیں، طلب علم کے لیے نکلنا بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نماز کے لیے اور جمعے کے لیے جانا بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے، کسی کی اعانت کے لیے جانا یہ بھی اللہ کے راستے ہی میں جانا ہے۔ قیل ثم ماذا قال حج مبرور، پھر فرمایا کہ تیسرے سائل نے پوچھا تیسرے نمبر پر کیا ہے، فرمایا کہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور، مبرور مفعول کے وزن پر ہے، اس کا مادہ بر ہے، جس کے معنی ہے نیکی، حج مبرور نیکیوں والا حج، جو نیکیوں سے معمور اعمال صالحہ، نیت خالصہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ حج میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، حج کرنے کے دوران نیک اعمال کا التزام ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی، اعمال صالحہ اور مندوبہ سے اللہ کا رضا، اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ایذائے مسلم بلکہ ایذائے الناس سے پرہیز، یہ ہے حج مبرور کی حقیقت۔ مسلم احمد میں ہے، قالوا یا نبی اللہ ما الحج المبرور؟ قال اطعام الطعام و افشاء السلام۔ نیکی والا حج یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو کھانا کھلائے اور سب کو سلام کرے، یہ ہیں تو دو کلمے لیکن اپنے اندر بہت بڑے معنی کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلائے گا وہ بعد میں ان کو دشنام نہیں دے گا، مارے پیٹے گا نہیں، اس لیے کہ کھانا کھلانے والا عادتاً عملاً کرم نفس کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور جس کی طبیعت میں کرم ہوتا وہ دوسرے کی ایذا سے پرہیز کرتا۔ افشاء السلام سے محبت بڑھتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، سلام کرنے والے میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اور متواضع انسان لوگوں سے تکبر اور فخر نہیں کرتا، نہ ہی اس کے اندر ریا اور دکھاوا ہوتا ہے۔ ریاکاری کرنا اور دکھاوا کرنا تو طالب عز و جاہ کا کام ہے، اور جس کے عزت کی گردن کٹ جائے جو جاہ کا طالب نہ ہو وہ کیا ریاکاری کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو حج نیکیوں سے معمور ہوگا وہی حج مقبول ہوگا، اسی لیے مختصر الفاظ میں مبرور کی تفسیر لوگ مقبول کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقتاً حج مبرور نیکیوں سے پر حج کا نام ہے، اور جو نیکیوں سے پر ہوگا وہ گناہ سے خالی ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگ حج مبرور کی تفسیر کرتے ہیں مالا ریا فی، بعض کہتے ہیں مالا اسم فی، یہ تمام معنی ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں۔ نیکیوں سے معمور حج گناہوں سے خالی ہوگا، ریا سے خالی ہوگا، اور ایسا حج عند اللہ مقبول ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور حج فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اعمال کے وقت ایمان کے فوراً بعد جہاد کو ذکر کیا اور اس کے بعد حج مبرور کو ذکر فرمایا، تو فرض عین کو فرض کفایہ کے بعد کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جہاد کا اختلاف ہے۔ اگر یہ دیکھو کہ حج فرض عین ہے، ارکان اسلام میں ہے، تو وہ احکم تقدیم ہے، اور اگر یہ دیکھو کہ حج کا ثواب لازم ہے، صرف حاجی کو ملتا ہے، اور جہاد کا فائدہ سارے اہل اسلام کو حاصل ہوتا ہے، تو جہاد کو تفوق حاصل ہے۔ نمبر دو، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب کفار دار الاسلام پر دھاوا بول دیں، چاروں طرف سے حملے شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں جہاد فرض عین ہو جائے گا اور اس کا درجہ حج سے بڑھ جائے گا۔ نمبر تین، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمہ ترتیب کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو ترتیب ذکری کے لیے ہے، یہاں ترتیب رتبی مقصود نہیں. جیسے شاعر نے کہا قل لمن ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جد، لیکن یہ جواب ضعیف ہے. لفظ ای العمل افضل اس سے مانع ہے. اصل بات وہی ہے کہ جہاد کا نفع متعدی اور حج کا نفع لازم ہے، اس لیے جہاد کو حج سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی بات ہو جب جہاد فرض ہو چکا ہو اور حج فرض اس وقت نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال حج فرض نہ ہونے کے باوجود حج ایک ایسی مسلم حقیقت رکھتا تھا کہ جس کو ساری شریعتیں تسلیم کرتی تھیں. یہ مشرکین بھی شرک کے زمانے میں حج کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں اللہ نے اس کو رکن بنا دیا ہوگا، فرض عین بنا دیا ہوگا. یہاں فرض عین اور فرض کفایہ کی بات آئی ہے. فرض عین میں عامل و عمل دونوں مقصود ہوتے ہیں اور ہر شخص سے مطلوب ہوتا ہے، اور فرض کفایہ میں صرف عمل مقصود ہوتا ہے، عامل نہیں. کوئی بھی عمل کر دے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. تو اس کا اثر یہ مرتب ہوگا کہ فرض عین میں ہر شخص کو عمل کرنا ہوگا اور فرض کفایہ میں ہر شخص مکلف نہیں. چند آدمی ادا کر دیں تو باقی کے سر سے فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه قال باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقيقه فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ اشارہ کر دیا کہ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام ہے، اور یہ کبھی دین کے قبول کرنے کی نیت سے ہوتا ہے اور تصدیق و طاعت کا ارادہ ہوتا ہے، یہی اسلام فی الحقیقت ہے. اور کبھی صرف ظاہری اطاعت کے لیے ہوتا ہے، دین کے قبول کرنے کی نیت نہیں ہوتی. اس لیے امام بخاری نے دونوں اسلام کا حکم بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں اذا لم يكن الاسلام اي دخول في الدين مبنيا على الحقيقه اعلانيه قبول الدين وكان على الاستسلام اي مبنيا على الاستسلام اي الانقياد في الظاهر، اور ظاہری انقیاد کے لیے جو اطاعت ہوتی ہے وہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی تو آدمی کسی نفع کی طلب میں کرتا ہے، جیسے مال مقصود ہوتا ہے یا عزت مقصود ہوتی ہے، اور کبھی دفع ضرر کے لیے کرتا ہے، مثلاً قید ہونے کا خوف ہو، قتل ہونے کا خوف ہو، اس سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر منقاد و مطیع بن جاتا ہے. ایسا اسلام جو قبول دین کی نیت کی بنیادوں پر نہ ہو، صرف ظاہری اطاعت پر مبنی ہو، یہ اسلام سوری ہے، اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اگر اعراب کے ساتھ ایمان ہوتا تو اللہ اس ایمان کی ان سے نفی نہ فرماتے. اور اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، حقیقی طور پر قبول اسلام کی نیت سے داخل ہوتا ہے، تو یہ اسلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان دین عند اللہ الاسلام کے مطابق ہے، اس میں ایمان بھی ہوتا ہے، حاصل یہ ہے کہ معتبر اسلام حقیقی ہے، جہاں آدمی دین میں داخل ہوتا ہے دین کے قبول کرنے کی نیت سے، اور جو اسلام قید یا قتل کے خوف سے ہو، صرف ظاہری اطاعت مقصود ہو، جیسے عرب کا اسلام تھا، یہ اسلام معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے منافقین کو اسلمنا کا حکم دیا اور ایمان کی نفی فرما دی. جب سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کے بارے میں سفارش کی تو اور یہ کہا انی لأراہ مومنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلم، یعنی یہاں صرف ظاہری امتیاز ہے. آپ نے لفظ اسلام کو ایمان کے مقابل میں استعمال کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کبھی ظاہری امتیاز کے معنی میں آتا ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے. مصنف امام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفسیر فرمائی ہے اسی کو امام محمد بن نصر مروزی نے اختیار کیا، اور سلف کی جماعت مجاہد سعید بن جبیر اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے یہی منقول ہے، اسی لیے انہوں نے آیت مذکورہ میں اسلمنا کی تفسیر استسلمنا کی ہے، یعنی اسلام سے ظاہری انقیاد اور ظاہری اطاعت مراد ہے. مصنف کی کلام کی جو شرح کی گئی ہے، یہی شرح علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر نے بھی سمجھی ہے، اسی لیے بخاری کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ وہ اعراب کے اسلام کو منافقین کا سا اسلام سمجھتے تھے اور اس کو نافع اور مفید نہیں سمجھتے تھے، اور یہی سراہ کرام نے سمجھا ہے. اسی لیے بخاری کے اس ترجمے کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اسلام ظاہری جس کی بنیاد صرف ظاہری اطاعت ہوتی ہے، نافع فی الآخرہ نہیں ہے، اس سے نجات حاصل نہ ہوگی. آیا عرب کا سا اسلام اگر پایا جائے، کوئی خوف یا تمہ کی وجہ سے اسلام قبول کر لے، تو اسلام مفید ہوگا یا نہیں، اس میں سلف میں اختلاف رہ چکا ہے. ایک جماعت کہتی تھی کہ یہ اسلام مفید نہیں، اور اسی کو بخاری اور محمد بن نصر مروزی نے اختیار کیا ہے، لیکن ایک دوسری جماعت حسن بصری ابن سیرین وغیرہ کی رائے ہے کہ اسلام نافع ہے، آخرت میں اس پر اجر و ثواب ملے گا. حماد بن زید، امام احمد بن حنبل اور سہل بن عبداللہ تستری اسی بات کے قائل ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تین دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو اور تم لوگ اسلمنا کہو. یہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے استسلام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا، اس لما مترقب الوقوع کے لیے آتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم ایمان میں تو داخل ہو گئے لیکن ایمان تمہارے قلب کے اندر پیوست نہیں ہوا ہے. اور اس کے آگے فرمایا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہ کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ اسلام کے ساتھ اگر اطاعت کا تحقق ہو گیا تو یہ اسلام مفید ہوگا، حالانکہ منافقین کا اسلام غیر معتبر ہے، وہ ان کے لیے کسی درجے میں مفید نہیں. افادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ سر نو ایمان میں داخل ہوں. اور تیسرا قرینہ یہ ہے کہ اللہ نے اعراب کے سلسلے میں وہ انداز اختیار نہیں کیا جو منافقین کے حق میں کیا، ایسے اوصاف کے ساتھ ان اعراب کو موصوف نہیں کیا. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے بڑا سخت انداز اختیار کیا، فرمایا فی قلوبہم مرض، فرمایا واللہ یشهد انہم لکاذبون، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کے دلوں میں ایمان تھا لیکن کمال درجے کا ایمان نہیں تھا، اس لیے ان سے ایمان کی نفی کر دی گئی. مگر اس تقریر پر صاف یہ اشکال ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں لم تؤمنوا اور علل اطلاق، اور کاف کہتے ہیں مانا ہے لم تؤمنوا ایمانا کاملا. حقیقت یہ ہے کہ جتنے قرائن پیش کیے گئے ہیں ان سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کا اسلام آئندہ کے لیے مفید ہے. تو ہو سکتا ہے کہ فی وقت ان کا ایمان ان کے لیے صرف دعوے کا درجہ رکھتا ہو، کوئی وجود نہ ہو، اس لیے اللہ نے لم تؤمنوا فرما دیا، لیکن آئندہ اس کے تحقق کا امکان ہے، اس لیے اللہ نے نرم انداز اختیار کیا اور فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا. حاصل یہ ہے کہ فی الوقت لم تؤمنوا کی نفی کا تعلق حال سے ہے، اور قرائن مذکورہ سے جس ایمان کا ثبوت ہوتا ہے وہ متوقع فی الاستقبال ہے، فلا تعارض. اس کے بعد یہ سمجھو، علامہ شبیر احمد عثمان رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگرچہ ابن کثیر نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہ امام بخاری کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ اعراب کا اسلام منافقین کا سر تھا، لیکن یہ ہم کو تسلیم نہیں، کیونکہ بخاری نے اس کی کوئی وضاحت کہیں نہیں کی، اور رہ جاتا ہے یہ ترجمہ، وہ اس پر یقینی انداز میں دلالت نہیں کرتا ہے. بلکہ امام بخاری رضی اللہ عنہ مسلک ثانی کے قائل ہیں، اور وہ ایمان اعراب کو صحیح مانتے اور مفید گردانتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایمان اعراب کے معتبر ہونے کے دلائل اسی انداز میں پیش کیے ہیں جو ابھی ہم نے ابن تیمیہ کے حوالے سے ذکر کیے ہیں. لیکن یہ تقریر صرف ایک دعویٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو کچھ لکھا ہے اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک اسلام ظاہری ہے، وہ تو وہ اسلام ہے جو آراد کے پاس تھا جس کے ہوتے ہوئے اللہ نے ایمان کی نفی کر دی، اور ایک اسلام حقیقی ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس سے بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ظاہری جہاں قبول دین کی نیت نہ ہو غیر مفید ہے، اور جو قرائن اس ایمان کے مفید ہونے پر پیش کیے جاتے ہیں ان قرائن سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ مستقبل میں امید ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فی الحال تو ایمان بالکل منفی ہو، اسی لیے اللہ نے لم تؤمنوا صاف صاف فرما دیا، اور آئندہ اس کی توقع ہو، اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا لما یدخل ایمان فی قلوبکم اور وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یکن اعمالکم شیئا، اور ان کے بارے میں ایسے اوصاف نہیں ذکر کیے جو منافقین مشہورین کے اوصاف ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ تعالی شانہ احکم۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ انہوں نے یہاں اسلام کے مختلف درجات ثابت کیے ہیں۔ ایک ابتدائی درجہ ہے جہاں اسلام بہت کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہوتے ہوئے ایمان کی نفی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی مریض قریب الموت ہو تو اس کے متعلق بعض وقت کہہ دیتے ہیں مر گیا، اور ایک ایمان کا وہ اعلیٰ اسلام کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو عین دین بن جاتا ہے، جس پر آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام منطبق ہوتی ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں بہت سے درجات و مراتب ہیں، اور جب اسلام کے مختلف درجات و مراتب ادنا و اعلیٰ ثابت ہو گئے تو اسی سے ایمان کے مختلف درجات و مراتب بھی ثابت ہو گئے، اس لیے کہ بخاری کے نزدیک ایمان اسلام ایک ہے۔ لہذا ثبوت المراتب فی الاسلام ثبوت المراتب فی الایمان کو مستلزم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے آیت کریمہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا پیش فرمائی ہے، اس میں اعراب کے لیے اسلام کا اقرار ہے لیکن ایمان کی نفی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں اسلام ثابت ہوگا وہاں ایمان بھی ثابت ہوگا، اور اسلام کے درجات و مراتب بیان کر کے ایمان کے درجات و مراتب بیان کرنا مقصود ہے، صحیح نہیں، یہ آیت کی تصریح کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کا حاصل یہ دو غرض ہیں۔ ایک غرض اولاً ذکر کی گئی کہ بخاری نے یہ بتایا اسلام کی دو قسمیں ہیں، اسلام ظاہری جہاں صرف ظاہری انقیاد ہوتا ہے، اور وہ یہ اسلام اسلام لغوی ہے، اور دوسرا اسلام حقیقی جہاں آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا اور دین کو قبول کرتا ہے، یہ اسلام حقیقی ہے۔ امام بخاری نے بتا دیا اسلام ظاہری مفید نہیں، غیر معتبر ہے، اللہ نے اعراب کے حق میں فرما دیا لم تؤمنوا، اور بغیر ایمان کے کوئی چیز معتبر نہیں، اور اسلامی حقیقی معتبر ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ بخاری نے اس سے ایمان کے مختلف درجات ثابت کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے مختلف درجات ثابت فرمائے ہیں، اور اس دعوے کو انہوں نے دو مقدموں سے ثابت کیا ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ اعراب کا ایمان مفید ہے، جن کے دلائل کی طرف اشارہ کیا جا چکا، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ حقیقت بول کر مجاز کا مقابل مراد نہیں لیا ہے، بلکہ حقیقت بول کر کمال مراد لیا ہے۔ جیسے ابن حبان کی ایک روایت میں لا یملک عبد الحقیقت التقوی حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ وارد ہوا ہے حقیقت الایمان، اور حضرت ابن عمر کا قول پہلے آ چکا لا یبلغ عبد الحقیقت التقوی حتی یدع ما حاط فی الصدر۔ اب جب ان دونوں مقدمات کو ہم سامنے رکھ لیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بخاری نے یہاں ایک اسلامی ادنا ذکر کیا، وہ ہے اسلام اعراب، اور دوسرا اسلام اکمل و اعلی ذکر کیا ہے، اور وہ اسلام عین دین ہے۔ اور جب اسلام کے دو درجات ادنا و اعلی ثابت ہو گئے تو اس سے تو یہی سے ایمان کے بھی ادنا و اعلی درجات ثابت ہو گئے، کیونکہ بخاری کے نزدیک اسلام ایمان دونوں ایک ہیں۔ لیکن میں بتا چکا کہ درجہ ادنا میں تنافی ہے، اللہ اسلام کو تو ثابت کر رہے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے اسلام کے درجات ادنا و اعلی پر ایمان کے درجات ادنا و اعلی کا منطبق کرنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ سیندی رحمت اللہ علیہ نے تیسری غرض بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دو اطلاق ہیں، کبھی اس کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے محض انقیاد پر ہوتا ہے، یہ اسلام لغوی ظاہری ہے، اور کبھی اسلام کا اطلاق حقیقی معنی کے لحاظ سے حقیقت شرعیہ پر ہوتا ہے، یہ اسلام کامل ہے، اور یہی اسلام آیت کریمہ ان دین عند اللہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب بخاری نے یہ بتا دیا اسلام کے دو اطلاق ہیں، ایک اطلاق ظاہری جو اعراب کے پاس تھا، اور دوسرا اطلاق شریعت کے اندر اطلاق حقیقی ہے، یہ آیت کریمہ عند دین عند اللہ اسلام میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہی سے نصوص کا تعارض بھی دفع ہو گیا۔ جہاں یہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہاں اسلامی حقیقی مراد ہے، اور جہاں اسلام کے ہوتے ہوئے ایمان کی نفی کر دی گئی وہاں اسلامی ظاہری مراد ہے۔ اور علی رحمت اللہ علیہ صرف اطلاق کا مسئلہ چھیڑا ہے، اور بہت سے علماء و مشائخ و اکابر نے سندھی کی ذہانت، ان کی شہرت اور دقت نظر کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ سندھی کی تقریر پر یہ ترجمہ ضمنی ہو گیا، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کے دو اطلاق ہیں۔ حالانکہ جو تقریر پہلے کی گئی ہے کہ اسلام اعراب معتبر نہیں، اسلام حقیقی عین دین ہے، اس سے خود اسلام کے دو اطلاقات معلوم ہو گئے، اور اسی کے ذمن میں نصوص کا تعارض بھی دور ہو گیا، اور اس سے اور یہ غرض مصنف کے کتاب الایمان کے مطابق ہے، اس کے مناسب ہے، اس صورت میں ترجمہ ضمنی نہیں ماننا پڑتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ فہو علی قولہ جل ذکرہ، اے فہو وارد علی قولہ جل ذکرہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وبالإسناد المصنف رضي الله عنه من في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه نفعنا بعلومه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعجبهم إلي فقلت